перемагай, якщо ти зупинився, перемагай, якщо сили нема, перемагай, якщо твій дух втомився, перемагай, якщо нема тепла. Спас, хто переможе, той з Ісусом сяде на той престол на небі у Отця. З Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія свята. Якщо байдужість прийде, перемагай, якщо твій дух погас, перемагай, якщо щось і не вийде, перемагай, тобі поможе Спас. Хто переможе, той з Ісусом сяде на той престол на небі у Отця. З Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія свята. Хто переможе, той з Ісусом сяде престол на небі у Отця. З Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія свята. Той з Ісусом сяде на той престол на небі у Отця. З Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія свята. Біблія свята. Біблія свята.